وی خنو اللہ و دوی چی وی غرزو وی وی غرزو لا وی دو اغین وی یو لوی اجدہا جوڑا شو وی دمر اجدہا دے جوڑا شو چی پی یو ٹیم بے یو بی زراخ کلا وی موسیٰ علیہ السلام چی اغیت اوکتن وی پشای منڈے منڈے منڈے وی صادر دے پادشو سپلی دے پادشوی وی اللہ و دوی چی یا موسیٰ واپس راشا نو دا سناسیم یوتا میں اوکتل بلتا میں اوکتل سبحان اللہ سبحان زپاسی دم بار لنم ناسی چروانم نو دیوائی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام دا وی چی رونی وا وی چی اللہ اللہ خمار وی اونی وا وی اغاق پل سادر را واغس نو اغید لاس نتاو کن نوی بیا دی اتاوی نوی گورا وی وی اغاقو وی سادر بچکول نشکن نوی بیا وی چی دو تاویده را تاویده تیجی لکی ده غاڑی نیرانیون آقا بیان میانه چه ختم که چای تا گینه استل زیپ زور کنه علم چای تا ما یرا چای که بسکار نیشته خدا سره خبره کن دستی موت ایتا چه ده خبره کوله کنه چه ده کوی تا کده کم نو کتوری تی جوڑه شو ده ده کم ده کم مایده چر ده دی مایدا قران کې نشته نو دا تفسیرونه کې نو مایدا تفسیر کتلې انو وینا نو مایدا چې وایي تفسیر ما علماء نورې مایدا کوم علماء د نه ورې دي ته ما تا عالم خو یا ما وته وی ګوره چې الله کوم خبره نه دا کړې نبی له سام نه دا کړې ځان نه کې سمو جوړو وینا کنه یو د عالم خبره یو زمونږ استاسو د خلکو خبره ما و تای بیگا درس که ناسوی نوی آو ما چا درس کو نو ما تاوی تاسو نو ما زمانگا استاسو خبر سمانه شو سمت لب شرده ما وی نجی دا خواستی ما خبری پوری وی ما و تاوی گورا اللہ و تای ما تلک بی یمینی که یا موسی کالا هیا عصای دامی اللہ امسالا پا دیبانی ڈڑا لگوم او زچی لنو پا دیبانی خپلو گڑو بیزو تا پانی سندم انور بلا پای دیده بگی اللہ زمان پارا نمائی نوری خو موسیٰ علیہ السلام ندی ویلیو اللہ هم ندی ویلی چه غداوی احادیثو کم نشتے نو ماو تاویم مای گورا چه کم خبر اللہ ندا کڑی دا اللہ نبی ندا کڑی میو آیا مای چونگی تا دو خدای خبره کولا دو پیغمبر خبره دی کولا دو خدای او د پیغمبر خبره چې کینو بیا به خپل سمې ما جنگو بیا به خپل سمې ما جنگو مای بیا ګناه وی اګه ته خدای راولی بیا پیغمبر راولی بیا مای ګوره تا دا خبره وکړه چې موسی علی السلام په منډه نو صادر دی وګور دین نو سب مای دا ته د موسی علی السلام نه جوړ سکول دار ته وای قران مای د موسی علی السلام بهادری او جرأت ذکر کړي دلیری او تا دې سره جوړ کړل او بل الله وی که انها جانن دا غینا داسی هم مار جوڑ شد لکه نره مار اغازای چه ما یو طور شپوی باران وریگی وریزوی او یو زنگلوی او غروی او پاغی تا مسال اسلام دا دوم را غد مار جوڑ که یه رو را تا ما پخپلو وایا دا ما خواه خبر ادا ناغا میر زیب درسینا او تا سی وی ادا کنه سڑی تا زانه کسی سلک ویه وی بز مشران چره دا سنگ وی اکا سوائی تا تو بگوی ده زان نکیسی جوڑی کئی کنا مای دا خبر آقا مای ده زان نکیسی مکوی دا که خبر شپاک نمبری دی غیره تا خصی ده ساده الفاظو که خود لی دی آقا وائی سلکی سیده ما جوڑا کلی دا او دا اجده ها دی ما جوڑا شو خود پیر غندر بار که آقا دا که دی مای نره ما جوڑ شو قرآن ما یوائی دی سر با لغنه که ذهن کلاوش قرآن سر ذهن کلاوی کسو نه بخلاصه هغه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون اني اخاف الله زد خدای نه ریګم والله شديد العقاب او الله سخت عذاب ورکون کې ده اذ يقول المنافقون کلا چې منافقانو والذين واكسانو في قلوبهم مرض چه پزرونو دا غی که مرض ده منافکان دی وی غر اولای دینم دوکا کی اچولی نی دا مومنان دا دی دین گوراوی دا دی چا مقابلی لروان دی وی دا کوریشو اغا دیر جنگجو و تکڑا خلق دی دا دی وی دی دین و تا دا سی نشد مازغو دا خیجولی دا چی دی اس پدی ندی خو بس وی چی منگ مقابلی لزو و منگ بچی دنو اویل شکست وار کوو یا دی وی مازغ خراب شوی دی دی تا شکم دنو دینی نشو تا چی دی مازغو تا خطر لی دا اس خلقوی دا مذہبی جنون دی مذہبی جنون دی اغیوی دا مذہبی جنون دی وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَي دا سی خبره ندا یو پل لوی طاقت دی بل پل کمزوری دی خو وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ سوکی بر وسساتی پا اللہ بانی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِي عَزِيزٌ لَحَكِيمٌ بس بے شکا اللہ زورا ورده اللہ زورا ورده وی کوریش بس ضروری حکیم حکمت والا دی ار یو کار کد اللہ حکمتی چه پا دی لگ جماعت دا غر جماعت و چه دنیا تا او خی چه دا دا اللہ پا امداد کی گی و کدا پا اسباب و بانی کی گی اس ور پسی زجر او تخویب ذکر کئی وَلَهُ تَرَاهُ كَچَرِوِنِ تَو اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کَلَا چِ کَبَسْكَئِ رُوحُنَا داغِ کسانو چِ کافران دی الْمَلَائِكَةُ پَرِشْتِ آ پرشتی منگو تا سوینو چِ سنگ پرشتی نوینو نو آغای چِ کم عذاب ورکی نو آغا مونگ نشلی دیخا اسکر اگر دیز ای عذاب دینا آغا برزخی عذاب دیو داغ دینا شروع شی ناغم ماو تا نشلو دی خواه پا غیبانی آقا کس پویگی اللہ پی پویگی ماو تا پی نپویگو الملائکتو یذربونا وجوههم فرشتی وحی مخونه ددهی فرشتی ولا مخونه وی مخونه مخونه مانی وی نبی علیہ الصلات والسلام وی تاسو خپل خوزو لچیدن پا مخصا پیڑا موار کوی یعنی پا مخصا پیڑا ورکول شریعت که من دی خواه پا مخبانی بسا پیڑا نورکی یزربونا وجوه هم وخی وحی مخونا ددائی وادبار هم شاگانی ددائی اگروزونا وغا سٹکونی وطنی ولی و شراکاری پی جوڑ کردی وذوکو عذاب الحریق او ای ورداؤ سکی عذاب سزون کی عذاب سکی وطاوی اگا چابک چو لکم را اخلاسی اگا چابک دو اوری چرا اخلاصی که ولا طول بدن ولا لمبکی اللہ دن منگا وساتی ذالکا بما قدمت ایدیکم دا سزا پا سبب دا آغی عملونو چه مخی لگلی دی لازن استاسو وان اللہ پو شیچ یکینن اللہ تعالی لیسا بظلام للعبید نده ظلم کونکے پیس یو بندبانی اللہ پیس چا ظلم نکیی بلکه خپل طریقه او اعمال دې داسې اختیار کړی چې هغه د الله د عذاب دی الله دې موږ د خپل قهر او غضب نه وساتي الله دې موږ ته اتباع د قران او د سنت را نصیب کړي لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم ان الله قوي شديد العقاب. کداب حال دی پشاند حال آل فرعون د فرعون یانو دی والذین او داغ کسانو من قبلهم چه پخواد دینو کفرو بی آیات اللہ انکارو که اغید آیتنو دل تعالینا فآخذهم اللہ نونسل اغی اللہ تعالی بذنوبهم فسبب دا گناونو دا اغی ان اللہ یقیناً اللہ تعالی قوی طاقتور شدید العقاب سخت عذاب ورکون کے دے ذالک دا سزا بأن اللہ پدی وجدا چی یقیناً اللہ تعالی لم یکو مغیرن ندے بدلون کے نعمتن دیو احسان انعمہا چی پرزو کڑے وی آغا علا قومن پیو قوم باندے حتی یغیرو ترسو چے بدلا نکی آغی ما بی انفسیم آغا اکیدا چیوی پزلنو ددائی کے وان اللہ او یکیناً اللہ تعالی سمیع علیم اوریدن کے او پوہ دے کداب آل فرعون احال ددائی پشاند احال دا فرعونیانو دے والذین او داغ کسانو من قبلهم چوب خواد دینا کذبو بی آیات ربیم در اجنتیا کڑیوا آغی دلائلو دخپل رب فا اہلکناهم نمونگا حلاکل آغی بذنوبهما پسبب دو گناونو دا غی و اغرقنا آل فرعون او غرقل منگا فرعونیان و کلن کانو ظالمین او غی طولو ظلم کون کی ان شر الدواب یقیناً ناکارا د زندہ سرونا عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی الذین کفروا اکسان دی چی انکاریو کا فہم لا یؤمنون بس دی ایمان نراڑی الذین اکسان غاحت منہم چه تا لوس کڑه ده داغی سرا سمم ینقذون غهدهم بیا ما تاوی اغی وادخ پلا فی کل مرتنا هر زلی وهم لا یتقون او دی زان نبچ کئی فا اما تسقفن لهم بس کشریتا عمومی دی فی الحرب و میدان جنگ کے فشرد بیم نو اتروا پدی سرا من خلپاهم آغسو کا چردی رسو دی لعلهم یذکرون خامخا چدی نصیحت والی وَإِمَّا تَخَافَنَّا او کچریتو یریگی من قومن تطرفا دیو قوما خیانتن دوکی کولنا فانبض الیهم بس ارتاو کا اغیتا وادا علا سوا پا برابر ایسرا چه برابر شی پا داود صورت بانده ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا یحب الخائنین نخخوی خیانتا کون کی مخکنو آیتونو کې الله تعالی تخویب ذکر کړ د پاره د منافقانو او د مشرکانو. د منافقانو یو پروپاګاندا وا د مؤمنانو مسلمانانو خلاف چگورا دا یو سو تنا یو موٹے کسان دی بے وصلے او بے ہتیارا طاقتم دا غصیال دے مال و دولتم نشتے دے او دمرا دا لویو لویو طاقتنو سرا دا ڈغاری والو خوب نبینی داوی دی تا دی دین یو نشام از غوط خجول دا او داغی دا وجه نا دی سوینی نا وچه مخامخ شنو پتا بوتا اولگی. اللہ رب العزت وی ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم د دنیا دا دا کتونا دا بستا کتونای چه دا چا بروسا دا اللہ پا ذات وی دا ضرور ذات خو اللہ تعالی دے او اغد حکمتونو خاون دے یو کمزور طاقت چه دا غد طاقت سرا جنگی او اغا غد طاقت با کمزور طاقت بانی وحی نو دنیا تا داخی چه او گورهی ده کمزوری تا کس سر زیم او چه اللہ ده چا سرشین و بیا ده آغی مقابله لسوگ نشیرات لی داغی نا بیا لوی طاقت پا کائنات کی نی او ده خلکن ده کافر چی دی کده دی حال دی اولی دلی چه سمال دی سا اوزی نو چه فرشتی ر دی سا حشر گئی شاگانی او مخونه ولوی چابکونه و تا دو اور دلمبونی ولی وی ذالک بی ما قدمت ایدیکم و توی دا سزا جی تاوستا ملاوی گینو دا ستاسو دا اعمالو دا وجنا ستاسو دا کردار دا کرتوتونو دا وجنا و ان اللہ لیس بی ظلام للعبید پوشی یقیناً اللہ پا ایسیو بندوانی ظلم نکی داخل که چنن زان تا گوتا نیوی چی منگ تا کتوریو منگ سخا پوج دے زمنگا ڈنڈا چلیگی پا آغی وجوانی مغرور دی تکبر کئی زان لوی گنی او دا حق مقابله و مخالفت کئی دای خود لگو بوری چی دا دولت او دا اقتدار پا نشکی دا حق دا مخالفت انجام او نتیجه سگر دیدلی دا دا دی لگو بوری ما سخ اقتدار دی او ما سخ دولت دی نشده ما سخ پوج دی لخکر دی پا دی وجبانی مخالفت کم نو انجام سده دی انجام دیو مگوری کنا نو اللہ و ای کدابی آل فرعون احال دی مشرکانو کافرانو پسند حال فرعونیانو دی فرعونیانو زخه اقتدارو اغی سخا مالی وسائل و اسبابو اغی سخا فوج و لخکرو طاقتو ذهن کے دان نشوا چه دا یو لغنه که یو موٹی خلق ده دا خلق چه ده زمونگ دا مقابله خلق نده او دی رازی نده مونگ دا خبری کئی دی رازی نده مونگ تا را دغری وی نو دا دی انجام سو کرده دا نو دا دی خلق و مازغو کم آغا نشناست تا را دی هم دا زور او دا طاقت پو وجبانی دا حق مخالفت کئی نو اللہ رب العزت وئی دا دی حال ام دا آغا فرعونیانو غنده دی او دا غین مخ که چکم کمون دیر شوی دی والذین من قبلیم او دا آغی کسانو چه دا دینا مخ کیو اغی ام داغا سی دا پیسے دا سرمایه دا دنیاوی وسائلو دا اسباب پا وجبانی مخالفت کرو که دا فرعون غریب وی ندبا زان تا خدای ویلیو ویلی بیو زان تا خدای که دا غدا بادشایی نوی یا طاقت نوی دو خو بزان تا خدای نو ویلی کنا یعنی دا خو نشو تا دا او خطا دا آغی دا وجه نا آغی دوم رلوی داو اکلا او دا آغی دا وجه نی مخالفت دا حکو که نو دا قریش یا نور مخالفین دا حق شی دی دا ایم پا آغا بنیاد بانی شی دا نو مخالفت کئی نو آغیم انکار کرو دا اللہ دا آیتونو نا دا حق دا دلائلو نا کفرو بی آیات اللہ انکارو کو آغی دا اللہ دا آیتونو نا آیات نخی نشانی اللہ چه اغیتا دا حق او دا حقانیت که می نخ نشانه خود لیوی دا غین انکارو که اغا نخ و اغا دلیل سر نمانو دا غین انکارو که نو چه انکار او کنو دا انکار انجام فا اخذهم اللہ بذنوبیم نو اونیسل اغی اللہ تعالی سبب دا گناونو دا آغای دا غیلوی گناولوی جرمو دا آگ مخالفت او دا حق دا دلائلو نا انکار دی سو کرل دی تبا کرل حلاک کرل بیڑے والا غر ککرا آغای خوئی که نمونگ طاقت کیو آغای خوئی که نمونگ سا اقتدار دے مونگ سا سرداری دا موسا خمال او دولت دے خدای لیدل خدا اللہ طاقتی نلید چی دا اللہ دا طاقت مقابلہ کے طول طاقتونا آغا دا ماشی دا وزر برابر ام ندی ان اللہ قویون یکینن اللہ تعالی طاقتور دے یعنی اتارٹی اغو اللہ تبارک و تعالی دے سپر پاور اغو اللہ رب العزت ذات دے بل سپر پاور چھترے دا اللہ پا مقابلہ کی دا طاقت سر چشمہ اغو اللہ دے دے وی طاقت کا سر چشمہ عوام ہی دا طاقت سر چشمہ وی عوام دی دا طاقت سر چشمہ اللہ دے ان اللہ قویون یقیناً اللہ تعالی طاقتور دے طاقتور ذات اللہ رب العزت دے چی اللہ رب العزت یو کار کول غواڑی دنیا کم یو طاقت دے چی آغا کار لرخ بدل کی او هغه وجه نه دا کار بدل سینه کیږي چې الله یې غواړي نو هغه بکیږي وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے جس سواری اللہ اغب کی ان اللہ قوی یقیناً اللہ تعالی طاقتور شدید العقاب سخت عذاب ورکہ ان کے دے دا اللہ عذاب دے سخت ہے الله چې کوم عذاب راولي هغه ډېر سخت دی الله دې موږ خپل قهر ورسوي الله رب العزت موږ امتحان کې نراولي ان الله قوي شديد العقاب وجا الله رب العزت دا خي دنیا حالات چې دي اغا پا طاقتونو بانی سوک نشی بدلولے دا طاقت پا زور بانی تا حالات نشی بدلولے حالات بدلیگی پا عقائدو او پا اعمالو بانی چی عقائد درست شوی اعمال صحیح شی نظمائی ذتمند حالات با بدلیگی خراب حالات اغب خکی گی وللآخرت خیر لک من الاولا نبی علیہ السلام جس سمال دنیا تراغے او سمال دا اللہ دا وحدانیت آواز لگو اغا مال طول دنیا کے کفرو اغا مال حالات یو شانو سمر سمر چی محنت کے دو دین خوریده حالات بدلیدل اللہ و توی ولل آخرت خیر لک من الاولا ستا رستونه حالت چه ده رستونه جوان اقستا ده پارا دلنبنی حالتنا غورده بهتر ده دنور مخلوق سمر سمر چه وقت ریگی نو حالت خرابیگی سڑے معشوم بھی نو سنگوی کی بیا زوانشی نو سنگوی نو چی بیا رو رو بوڑا کی گی نو سنگوی سم رددنا ہو اسپل سافلین او دا اللہ نبی جا سمرا سمرا پی ٹیم تی ردن دمرا دمرا غلالا خکی دا لالا بہتر کی دا ولل آخرتو خیر لکا من الاولا اللہ رب العزت وذالک بان اللہ دا په وجہ د دې چې یقینا الله چې دی لم یکو مغیرا نعمتا نده بدلون کې دیو نعمت او دیو احسان الله ما علاکم چې پر زو کړه وی هغه په یو قوم باندې یو قوم بانی اللہ یو احسان کرده دی او نعمت پی کرده دی نو اللہ آغا نعمت دا غی نا اخلی نا آغا حالت اللہ دا غی بدلی نا حتی یو غیرو ما بی انفسیم تر سوچ بدل کی اغی ما بی انفسیم آغا حالت چی دا غی دا زرونو دی ا عقائد چې د غی په زړونو ځانونو حالت نه دی بدل شوی سو پورې چې د غی د خپل زړونو حالت نه دی بدل شوی چې عقیده د شرک وا عقیدہ دا توحید وا عقیدہ دا اللہ دا وحدانیت وا عمل دا شریعت موافق ہو آ حالات بدل کرل دا زلہ حالات بدل شو شرک و تدن نشو د دین د مینې په ځای باندې پر دنیا مینې غلبه وکړله، اعمال په ځای د سنتو باندې په گمراهی کې په جهالت کې په بدعاتو کې شیدنو لاړل. نو الله رب العزت وایي چې دیز او دیسر اول ازا حالات بدلوم، ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، پا اوچا او پا دریابونو کې تبایی چا خوریگی داد انسانانو دخپلو لاسو چې دای د الله د دین او د شریعت اتباع پی دی او بغاوت اختیار کې د شریعت نه او خلاف د شریعت کارونه کوي، نو بیا د امن په ځای دنیا کې بدامنی او انتشار راشي، بیا خانه جنگی او قتل او قتال خون خرابه راشي، امن ختم شي، بدامنی راشي، دا د انسان د خپل اعمالو د وجه نه شامت اعمال ما صورت نادر گرف. نو شیروان پا اصور دے او یو سوی پا مخکڑی دا دخکار نور ملگری لخکر دی رسو پادشو دے دیر مخ کے لار زنگل دے تن دی اغسط دے یو باغ تلار یو باغ په نظر راغی، ال دی جکی ناستا دا باغ مالک ورلا یو انار روشو کو اغینا چولکو دا اغینا و گلاس ڈک شو چه دل رالو دا اس کن دیر خوندی ولوار که دیر خوب پیو لگی دا او په زین کې دارال چې وګوره ورته دا باغ د حکومت د اندراج نه بهر دی او په دې ټیکس نه لګېدلې چې زه واپس لاړ شم نو په دې به ټیکس لګوم. یو ورشه زمیدار یو بل انار راوشکو چې هغه راوشکو سمالی هغه نه چوړونو نیم ګلاس نه ډک شو. زمیدار طبیعت خراب شو او ملمد او قتل ببل انداز کی او چه ده سمالی خلیلا اغا گوٹ راڑنو وی مال ده آغی انار ده آغی ونی نه انار رو شکو اغا وطاوی ملما ما ده آغی ونی انار رو شکو لده خو معلومی گی داوی چه ده ملک ده بادشاہ و نیت کې صفطور راغله دې د عوامو د پاره د خپل رعیت د پاره د کمه راځي نه چې ما دا باغ کړلې تر ننه پوري جديد یو دانه نه یو ګلاس ډکېږي او دا خوږ مزیدار خوندې او زماد د ان باغ د انارو کې او به کمه شوې او خوندې بدل شو. نو معلومیږي چې د ملک د بادشاہ په ذهن کې په زړه کې مازو کې د ریادت لپاره بنیتی راغلی دا دغه اثر وې زما په باغ وشو. د چې دا خبره واورېدا ځان سره لږه ملامت شو، توبه او یستلا چې بیا با دا سوچ نکوم او بیا وته ورشه ته بل انار چاگه بلا نار روشو کو بیا نا چول که بیا دی گلاس ڈک شو او چاگه سکنو آغا سی خوندیو زمیدار خوشحال شو. دو تاوی زمیدار خواب اگه گم از بادشایم او تا چه مالا گلاس راڑ نزما ستاب بارگی دا سوچ راگی جزو اپس زم پتا ٹکس لگوم اگو تی آغا دیکن بادشا رئیت پر امیت خراب شو گا نا عزتمن دا مثال لے دنیا دا پار نمونه دا بیا چه کل دا ملک وزیراعظم یا صدر دا آغای پا ذهن کے او دا آغای پا زلکے د خپل رعیت او د عوامو د پاره بدنیتی پیدا شي او دا د بدنیتی چې په هر قدم کې د بدنیتی سوچ نو د هغې کوم مسحال وي او د کوم مشران چې هغې عوامو ته صرف په دې نظر ګوري چې دوی به څنګه نه جوړو او د دې د وینه د وجود دا به څنګه سکو او د دې نه خپل مفادات څنګه حاصلو او دای به څنګه چې دینو لکه د زناورو ون استعمالو او خپل مفادات به دین حاصلو او بیا به چیدنو ردی ټوکړی ته ولو او چې زمان وخت د مفادات راشي نو دا د خدای سادهګان به بس ځان ته ګډو را ګډو دغه سي دا راته وایي چې هغه ملک بس حالات خشي الله وی ذالک بان الله لم یک مغیر النعمت انا ما ها علا قوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله په چا ظلم نه کوي چې انسان د خپل اعمال او نیتونو د عقایدو د وجنا په انسان باندې حالات راځي خلک حالات بدلول غواړي د ځان لپاره په کار داري چې خپل ځان درست کړي خپل ځان صحیح کې زما عزت مندا د خپل ځان نه به شروع کې بیا د خپل کور نه به شروع کې یو سړی خپل کور نه ټیکي او صدر وزیر اعظم دوی مال عمل ټیکا خپل کور نه ټیکي یو سړی چې رده د وسته لاندې دی هغه نه ټیکي او وای مال او عمل ټیکا اول خو کور ته ټیکا کنه یونټ صحیح کې کنه یونٹ نہ صحیح کہ او لگی آئے نو ملک صحیح کہ اللہ وائی فَأَنَّ اللَّهَ پُوَشَئِ چِ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى سَمِيعُنَا اَوْرِ دُلْ کے رید یو یو انسان خبرہ اللہ اوری عالیم پوہ دے کم خبرہ چِ پرلن خلے نرہ والے اوڑا کے دن ساتر دا اللہ وائی پاغی دیم پوہیم د جبه نه چې صوبه سي هغه د لون اورم په زړه کې چې دن نه ساتلې دي الله وي په غیر هم پويګم الله دې ټول نیتونه صحیح کړي دا دغه ځای چې څو قدم اوچت شوی دی الله دې له دا نیتونه صحیح کړي الله دې غیر نور لوم نیتونه صحیح کړي او الله دې کې چې یو بل سره کینی چې په مازغو کې د الله یره د الله د دین او د الله د مخلوق د خیر خوای سوچي الله لیکي کدا درې خبره بګی راغله بیا مصلح الله او کنا زیمه او زیمه نو بیا مصلح نه حل کیږي چې د الله یره لګی رااله او د الله د دین او د الله د مخلوق د خیر خوای سوچ راغې بیا با کار ٹیگی او چی انانیتی نو بیا نا بیا نکی گی اللہ دے والا نیتون صحیح کے بس او اللہ رب العزت خپل غیبی امدادو کی چی دے کوشش کے تا کم کوشش چکی گی چی دے کہ اللہ برکت واچھئی اللہ دیو کی خلق غریبانان تنگ شویر دے حالاتونا دا جسدی پا دے بانے خلق تنگ دے اللہ دے منگ امتحان کے نراولی وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اَپُوَ شَيْجِ يَكِنَنَا اللَّهَ تَعْلَى اَوْرِدُنْ كَيْ اَپُوَ دے قَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَا اَحَالْ دَئِ فَشَانْدَ آلَ فِرْعَوْنِيَانُو والذین من قبلهم او دا آغی کسانو دے چه پخواد دی نو بیای ہوئے خو مخ کے وے چه کفرو بی آیات اللہ انکار کرو آغی دایتنو دا اللہ نا اس وی کذبو بی آیات ربهم در اجنتیائی کرو آدایتنو دخپل رب یو سړی وای زستا دا خبره منم نه یعنی هغه کې دا یو پهلو هم کې دی شي چې آغا غنی آغا خبره رښتیا خو زدا غستر منه مینا زدا غستر منه مینا خو یو سړی دی او غبل د وای د سره چې ته دروغ وای منل نه منل خوستو خبره ده ته دروغ وای نو اصو ای کذبو بی آیاتی ربیم دروغ جنتیا اکلا غید آیاتونو دخپل رب داوی دروغ دی نو فا اهلکناهم بی ذنوبیم نو حلاکل منگا غی سبب دا گناونو دا غی اللہ وی دا غی دا اغا گناونو دا وجنا ما اغی حلاکل تبا میکل بیڑا میوالا غرک اکلا او اغرقنا آل فرعون او غرق میکرل فرعونیان یا دیئے بطور خاص ذکر ہوکا ذکا چه دی طول مخالفت د اقتدار د دولت او د طاقت بنا شکی کرده دی او د دی قریشو او د دی خلکو دا مخالفت چره دی اقیز را میچن که دا اقیز را سمیخ وارا د دیمه د سرداری د اقتدار د مشرۍ د دولت او د طاقت په بنیاد باندې مخالفت کو نو الله وی اغه می غر کړل دیل اشاره ورکړي چې احالم غره دغه په شان دی کسمه غینوم اغه چل بد سره کوم چې غي سره می سکړي دي اغه چل بد سره کوم او الله وی وکل کانو ظالمین او هغه ټولو ظلم کوونکی هغه ټولو ظلم کو نو دا هغه ظلم به وجنه الله هغه تبا کړ ای ظلم به وجنه چې ظلم وکاو اوس یره جیدا انسانانو کم از کم بنیانو الله رب العزت وای دا د زناورو نه بدتر خلکو او چې ایمان نه راړي انکار کوي د الله د توحید نه د حق نه الله رب العزت وای دا د سپوخین زیران لاندې خلک دي د سپوخین زیران لاندې خلک دي ان شر الدوابه یقینا نا ډیر نا کار د زند سرونه د چار پایانو نه الله وای ډیر نا کار او بدتر عند الله پنیز د الله تعالی الذین آکسان دي کفرو چې انکار وکړه چې چا انکار کړه دې کفر اختیار کړه دې دا د الله په نس ډیر بدتر د مخلوقات نه دي الله وینا چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا چې انسان می په ډیر خسته صورت کې پیدا کو الله انسان لړیرا خسته حلیه ور کړلا شکل شباهت ولا الله ډیر خسته ور کړی دی او ډیر بارو بجو سال لاور کړی دا او چې کله دا انسان هغه خپل مقام او نه پیژني خپل منصب او خپل ځان او نه پیژني نو الله رب العزت وای ثم رددناه اسفل سافلین بیا می دلاندو نلاندې ګرځولې دي دلاندې نلاندې سپې او داغین نلاندې خنزیر الله و ایداغین ملان دیگر زوله دی خینزیر خود دنیا که بد و ناکار گنلشی و پلیتا خوده پا دنیا که انما المشرکون نجسن یکین المشرکان پلیتی گنده دی او پا آخرت که همیشه دا پار زلت و عذاب دی و تبایی دا دیده غنم لانده دی ان شر الدواب عند الله یقینا ډیر ناکاره د زند سرونه د الله په نزا الذين كفروا هغه کسان دي چې هغه کافر دي فهم لا يؤمنون بس دی ایمان نراڑی. ورپس نبی علیہ السلام تا خطاب کئی الذین غاحت منهم آغا کسان چتا دا غی سره وعده کړی دا معاهده او لوز د جنگ بندی شوه دی چې دومره دومره وخت به یو بل خلاف هتیار نه اوچتو او آغای بیا لگیاوی در پرده د سازش د لاندې آغای د آغای معاهده د آغای لاز د شکونو د آغای د شرایطو خلاف ورزی کوي د مسلمانانو خلاف آغای د سرگرمو که ملوث وی او دن لدن لگیاوی د آغای معاهده خلاف ورزی کوي او چې کله ولم موکا کم ځای کم ملاویږي ورتا نو هغه ځای د خپل عمل له جارو زینا ثم ينقذون غادهم بیا ماته وی هغه خپل وعده فی کل مرتنا په هر ځل کې دا منافقان مشرکان یهود یادی چې هغه لګیاوی او د هغه معاهده خلاف ورزی کوي نو مسلمانان یو دوا گروپونه چې هغه یو بل د مخامخ شي نو هغه خود پاسداری د خپل معاهده وکي کنه ځکه نبی علیہ السلام وی لا دین علی من لا عهد له چې څوک د وعده پابندی نه کوي نو د هغه اړوس دین نشته پکار دی چې حکومت د داسې قسم کردار مظاهره وکي چې کومه معاهده وشي د حکومت او د طالبانو په میس کې د حکومت له هم پکار دی چې هغې د اعتماد ماحول پیدا کی د اعتماد والا ماحول پیدا کی او داسې یو موقع د هغې نه چاته په لاس را نشي چې د هغې نه د حکومت په تندي باندې د بیلوزی او د لوز د معاده د معتولو اغدا غولگی او پاغی برنامی وشی او طالبانو لهم بکار دی قیادت لر طالبانو چه پکم و شکونو بانی دو حکومت سر آغی خبری کئی او آغا کامیابی شی او پاغی معایده وشی چه دا آغی لاندی زیلی تنظیمونه سمر چی دی چه آغی دا آغی معاهده پابندوی او چرت آغای دا سکارونو کی چه دا مشرانو اغا اعتماد چه دینو اغا ختم کی او پا آغای بانه دا ادارو دا اعتماد ختم شی چه ردهی مشران خو یو کار کول غواری خو کتا زیلی تنظیمونا کشران آغای اغا نمانی نو بیا بس سوک چه دنو خبرو تنو تیاریگی دا حکومت طول اداره پابندی دل پکار دی چې د حکومت ټول ادارې انټيليجنس سکیورټي سمرام سیول یا چې د نو پوجي سمرا ادارې دي چې هغه د هغه پاسداري کوي او د هغه پابند وسی د طالبانو چې سمرا تنظیمونه دي چې هغه بیا چې د نو د هغه مشرانو د هغه معاهده پابند وسی الله دې دواړو کې دا سوچ پیدا کړي الله دې کې موخو پا دی ملک پا دی مسلمانانو او پا دی خپلو خلکو بانی که آغا سرکاری داریوی و کمزوری کیگی او دشمن و تا تکڑا کیگی نو پا آغی بانی مخاپا کیگو دینی قوتو نا سمر چی دی چه آغا کمزوری کیگی او دشمن و تا تکڑا کیگی پا آغی نورو مخاپا کیگو ظلمو پی دردیگی الله رب العزت ورلا سسمه ورگی چی یوشی الله دې د دې ملک او د مسلمان او د دین دشمن ته دې الله یو کی او الله دې دا انتشار ختم کی زمون خود لړا واز دې کم خلک وای داس نه دی پکار او داس نه دی پکار دغه دین دشمنه قوت نه دی دینه غواړي چې په دې ملک دې دا وینه باید ختم شي اینه غواړي او یو خو پیشنگلی ناز تا جا دا انگلینڈ کی انو یو پلوائی چه ملک کے لیے میری جان کی قربانی کی ضرورت ہو تو میں جان پیش کر سکتا ہوں. نو چه بل پلوارتا صحابی ہوئی وی پھر تو آپ کو ملک میں آنا پڑے گا ملک کی خدمت اور قربانی کے لیے. نبی عزیزی کی نہیں میری جان کو تو خطرہ ہے. یو پلوائی دے ملک دا پارا خپل ځان پیش کولے جم بل پلوائی میری جان کو تو خطرہ ہے جان کو خطرہ ہے. ناس آل دکے دیرش کالا دی جوشو گیدڑا گیدڑا ناس پنگلین کے آگانے دبکے کے دانی دی پکار دانی دی پکار. پتا نہیں طالبان کون سی شریعت چاہتے ہیں, دیوبندیوں کی بریلویوں کی کس کی کس کی. جاغلینا سے خبر ہی کے لاسو کرے جکم ننو دو شراب بوتل نی والی پس سکاتو کی لگیا ہے مولاو سے او اڑمی دو پاکستان نو مخلے پر ایک پلیتا او پا گندہ خلبانی دو اصل چیدنو دا در را ایجنٹان او اصل دشمنان دو دے ملک تی دے احساس ہو آغا چادر جا سوک پا دے ملک کے حوثی دے جماعتنو را دے مدرسو را دے ادارو را دے دفترونو را دے بازارونو کی گرزی دا اے خلقو غریبان دا پترا چھے کم سڑے تے بار ناسے او قدل تے اور پہ لیکنو دا آغا پیساو کبینی توی گی دا آغا پیساو آخوال تے کے پا آرام ناستے. اللہ ری دے ملک مسلمانان یو بلترا نزدی کی اللہ دی رونا رونا کی دشمن دے والا اللہ تباہ کی. اللہ وی اللذین آغا آتا منوم آکسان چتا لوس کڑے دے داغی سرا سما ینکزون آغادہم فی کل مرتن بیا ماتوی اغی خفل لوز ہر زلے وهم لا یتکون او دی زان نبش کئی دی معاملہ کی اختیار نکئی. نفا اما تسکفن لهم فی الحرب نکتا امنتل دی پا میدان جنگ کے داغش معایدہ ارز الماتی او د تور د لاندې د راغ للو نو فشرد بهم من خلفهم نو اوتروا په دی سره هغه څوک چې د دی نه رستو دي فضربو فوق الاعناب وضربوهم من کل. الله وایي دا سټونه تینه والوزوي او دا بندونه ولووي. څنګه نرمې نرمې خبرې کړې دي. اللہ وی دا غبی لوزا چی دید تور دلان دی راغی دا سی غزار پی اوکا دا سی چی اولادی یادو سادی رستو بیا اولادی یادو سادی چی مسلمان زر بای وادا مما توی گینی نو خیر بمنی. فشرد بیم نو اتروا پا دی سرا مل خلبهم آغا سو چر دینا رستو دی اتروا وی دا تریدل دی مثال وے مڑا دست دی لغلهم یذکرون خامخا چه دئی نصیحت والی چه سبق والی چه پتہ وتا لگی دا وسگی گڑے بڑے بو سر کے گڑے بڑے ہو سر نہ کے زمائی دت مندا کمزائی کے چو انسان جبا خوئی گی او دو قرآن او سنت نا خلاف خبر کئی نو آغازای بواش غلط دیو ویلا وی دنیا میں شیطان کے علاوہ ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں. او دا بدل دے کہ دوستان وی نو دا با دوستان تارے اس نو دا سٹونا چوالا وی دا آر بن جو یا دوستان ولا وی دنیا میں شیطان کے علاوہ ہمارا کوئی بھی دشمن نہیں. او اللہ و یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا عدو و عدوکم اولیاء ایمان والاو زما دشمنان و خپل دشمنان دوستان مجوڑوئی تلکون الیہم بالمودہ جر دوستئی آغا خطونا و تلے گئی اللہ و زما دشمنان دی دا کافر استاسم دشمنان دی ادیو شیطان کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن استا بنی وائنو زمو خودی دیده. اللہ رب العزت فرمائی فشرد بهم من خلفهم لغلهم یذکرون خامخا چی دی نصیت والی سبق والی اوس یو قوم دی او غی سره تا معاہدہ کړی دا خدا آغی کردار چی دیغا مشکوک دی دو معاہدے بارا کی معاہدے دی وصرہ کڑے دا خود معاہدے بارا کی دا آغی کردار مشکوک دی اعتماد آغی چی دی اعتماد پینشتے حرکات سکنات دا سے کئی چی آغا برابر وی دو معاہدے دو ماتولو من بیاد ایس را سکے تا دخو اللہ رب العزت وی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنتن دی زر جنگ کوئی چی شرک پاتی نشی تا دا حکم دادے خود دی حکم باندے دا عمل کول دا پارا مخت رکاوٹ معاہدہ دا چوادہ رکڑے دا اس عرض اغای کئی دا معاہدے خلاف ورزی نو بس و توائی خبر ختم دا تاو سره زمونږ اعلان جنگ دی اعلان جنگ دی وای دی دی وا اما تخافن او کچره یریږی ته من قوم الخیانتن د طرفا د یو قوم نه د دوکې چې اگر سره دوکا کوي دوکا دله لره کوي د معاهده په آړ کې رته نقصان رسی دوکا کې رساتی نو فن بزا الیم نو ارتاو کئی اغیی تا خبر ولور کئی اولا سوا چه پا برابر ای سرا چه برابر شه پا آغا داود سرد بانی پا آغا مسلح دا جهاد بانی زکا چه ان اللہ یکینن اللہ تعالی لا يحب الخائنين نخوا خوی دوکا کون کی دوکا باز خیانتگر اللہ تبارک و تعالی دا سی خلق نخوا خوی نو اعلان جنگ و سروکا اللہ رب العزتی منگو تا استاد و قرآن و سنت سمجھ را نصیب کی اللہ رب العزتی زمون کو تایان معاف کی اللہ رب العزتی زمون دا ٹول و غلطی معاف کی اللہ دی دا ٹول و وارد گناونا معاف کی یا اللہ مونگتا معافیو کا خدایا اللہ تا رحیم و کریم ذات دا خپل رحم او دا کرم پا تو فیل باندے اللہ زمون گناونا معاف کا خدایا یا اللہ کا مومنان مسلمانان چه وفات شوی دی که زمون مور اپلاری نور رشتدارانی سمر چی دی اللہ طولتا مغفرت نصیب کا اللہ دا گناونو نی اللہ در گزرو کا اللہ تپ رحمتنو کا اللہ کم شیوہ و اکابرین و مشرانو نچمون قرآن ذکڑے دے اللہ تول درجی اچھتے کا مخبرت و تنصیب کا اللہ پکورن رحمتنو و روا کم چی جو اندی دی اللہ عمرنو کے برکت واچوا اللہ تے حفاظتو کا اللہ چی سوک بیماران دی یا اللہ تولو تصحت کامل ورکا تولو تا شفا کاملا ورکا اللہ که زمونگ دا درس ملگری دی مشران دی کشران دی یا ناری نو یا زنانوی سمرا بیماران وی اللہ رب العزت تی تولو تا شفا کاملا ورکی اللہ دا تولو مشکلات و پریشانی ختم کی اللہ تولا مشکلات و پریشانی ختم کا که جانیوی کمالیوی روحانیوی اللہ ار قسم پریشانی چیوی اللہ تے پخفل فضل و کرم ختم کا تچا سشرعی حاجات اور دزر